شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه، خدایی که میخواد برامون فصل بهار بیاره. خوب این گلای من، سلام به روی ماهتون، انشالله که همیشه خوب باشین. راستی امشب شب ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلامه. سال روز ولادت این امام خوب و مهربون رو به شما تبریک میگم، به مامانا، باباها، بزرگترا. انشالله که همیشه عید داشته باشیم. خب بهارم داره یواش یواش میاد و عیدم از راه میرسه. مهسا و خواهر کوچولوش هم خیلی خوشحالن که داره عید میشه. بله، حالا یه قصه از این دوتا خواهر گل براتون میگم به اسم عیدی سال نو. ساعت طلایی روی میز شروع به زنگ زدن کرد. مامان مهسا زنگ ساعتو خاموش کرد و با صدای بلند گفت: دخترا پاشین، صبح شده. دیر به جنبین خیلی سریع ظهر میشه و کارا همه میمونه. مهسا و خواهر کوچولوش با شنیدن صدای مامان از خواب بیدار شدن. اون روز مهسا و خواهر کوچولوش خیلی خوشحال بودن. آخه قرار بود همراه مامان به بازار برن تا یه عالمه هدیه های قشنگ بخرن. اگه گفتین برای چی؟ بله، چون که عید نوروز نزدیک بود. هر سال نزدیک عید که می شد مامان و مهسا و خواهر کوچولوش می رفتن بازار تا برای خودشون و فامیل عیدی بخرن. یه سال برای بچه‌ها لباس‌های رنگی خریدن، سال بعد برای دخترها روسری، برای پسرها کلاه هدیه خریدن. اما خب بچه‌ها نه مامان نه مهسا و خواهر کوچولوش نمی‌دونستن که برای این عید نوروز چی خوبه که برای بچه‌ها هدیه بخرن. وقتی مامان و مهسا و خواهر کوچولوش به بازار رفتن، مهسا یه فروشگاه اسباب بازی دید و گفت: مادر فهمیدم، امسال باید اسباب بازی بخریم. مامان گفت: عزیزم اسباب بازی خوبه، اما دخترم یکم صبر کن، شاید بتونیم چیز بهتری بخریم. کمی که جلوتر رفتن، خواهر مهسا کوچولو جلوی فروشگاهی پر از شکلات‌های خوشگل و رنگی ایستاد و گفت: مامان برای همه شکلات بخریم. مهسا با شنیدن این حرف خندید و گفت: نکنه خودت دلت شکلات میخواد. خواهر مهسا کوچولو خجالت کشید، لپاش قرمز شد و سرشو تکون داد، یعنی که بله شکلات میخوام. مامان برای دوتا خواهرها شکلات خرید. بعد مامان و دخترها یه عالمه بازارو گشتن، اما چیزی که نظرشون رو جلب بکنه پیدا نکردن. بچه ها کم کم دیگه خواهر مهسا کوچولو داشت خسته می شد. مهسا کوچولو هم یه خورده گرسنه شده بود که یه دفعه مامان گفت: بچه ها اونجا رو ببینین. مهسا و خواهر کوچولوش به جایی که مامان نشون می داد نگاه کردن. اونجا یه کتاب فروشی بود. مهسا گفت: اونجا که کتاب فروشیه. مامان لبخندی زد و گفت: بله درسته. دخترها نظرتون چیه که امسال برای بچه ها کتاب بخریم؟ دخترها که خیلی کتاب دوست داشتن از پیشنهاد مامان خوششون اومد، گفتن: بله چه عالی، کتاب هدیه خیلی خوبیه. بله، مامان به همراه دخترها به مغازه کتاب فروشی رفتن. نگاهی به کتاب ها انداختن و یه عالمه کتاب خوب با نقاشی های قشنگ انتخاب کردن و خریدن. و وقتی به خونه رسیدن همگی با کمک هم کتاب‌های داستان رو کادو پیچ کردن. حالا مهسا و خواهر کوچولوش منتظرن که سال نو بشه تا براشون مهمون بیاد و به مهمونا و بچه هاشون کتاب بده. بچه های گلم، کتاب میتونه یه هدیه خوب و ماندگار باشه. بله، خیلی خوب شد که مادر و دخترها برای بچه هایی که عید خونشون میان کتاب داستان خریدن. بچه ها بیاین ما هم بریم خونشون کتاب عیدی بگیریم. خیلی خوبه ها، میدونم که شما هم دلتون میخواد. امیدوارم در سال نو بله برای شما خانواده هاتون و همه دوستاتون پر از خوبی و خوشی و اتفاقای قشنگ باشه. یعنی شما هم کتاب عیدی بگیرید. اگه خونه ما اومدین مطمئن باشید که من به شما کتاب میدم. قربونتون برم عزیزای گلم، پیشا پیش عیدتون مبارک. خدا نگهدار.